Ko hasa abu zari ya mu se wa dawo wa ya mu so wada o wa do le kabura wada o mo bo an so wada o wa do le kana sa wada o kila ngi de yo amu zara ya no de wada o ta baga ni na ko wa ya no de wada o do dia la se do le kabura wada o wa yo ba do wada o ya do le kana sa wada o wa bu nyare me ra o ya no de kila man diga ya be sala mana wada o akilembu wa ya mo ni na la ka sa wada o Akinembo, Hoyo Jarulu, Abu Zare Nadu, Akabura, Kabu Kono, Akinembo, Hoyo Kwanzo, Kunena Jarake Malara, Wadao, Alena Kunu, Wadao, Akinembo, Hoyo Jarulu, Abu Zare Nadu, Akanada, Kudosu Kono, Wadao, Abu Zare Nadu, Akanada, Daru Jalani, Wadao, Akinembo, Akanada, Daru Kudosu, Wadao, Walau salaita al-ba'udu Walau salaita al-ba'udu Kuma ala kira ka fwaye ala kira sanugo abuja kia korosi alukumana sena baka sanugo akia korosi alukumana emi wata wala zaleta halba uzu isla wata wala zaleta halba uzu wala zaleta halba uzu diba mkote wala zaleta halba uzu diba mkote mi ula baya nazi sena zumana ma naro mina virga dina bazar bla ngona duro masini bi ida la bazar ora karni bi kama sara ka sorti bo sara ka sorti ke tu ka sorti do ya ka sorti bo ke ka sorti ke mina ka lele kenal mana bla ngona sara mana ka boko sara ni ni tu majala bi ko bo ai namo bibo sara mana do ku meme abu jar ko bo la ni am tu pla ni sir ni gele aya ya dimi kungu ko kangen nora ala ki rabta wala balaida ala uzo de banu gode wala balaida ala uzo de banu gode wala balaida ala uzo de banu gode ala karbi dina na atina na bana o atina na bana ne me ser ya ser ele me sunu ya sunu ele me ya bo ya bo ele me giga ya ke ni ka ala ba doga ibe gere ni ka be mala ba doga ibe gere ala ya nyaru ka nyaru ka nyaru katang meta para para para akare sani mana mana ya di sami juga mana mana jangi wisi ma alba uto de pamogote alba uto de pamogote amuna gabar ka do rem na konno adan ko farmi mami ala ngina na fami ku ya farmi nyati alo ayir ka dala kira ku ma ya bazare isma wata wala balaida alba uto ya bazare wa isma nigira ku ma me wata ikame yata wala balaida alba uto ni kana sari wala balaida alba uto mabiyo do bo wala balaida alba uto ar buruma tele wala balaida alba uto ni kamuru mengi wala balaida alba uto wala balaida alba uto de kamugote alba uto de kamugote wala ngir kabla ni kana sari alba uto de kamugote dunia do ko alba uto de kamugote Jazwali Dugura Alba Uzo De Bambu Kose Kaburu Bele Alba Uzo De Bambu Kose Udun Tiye Alba Uzo De Bambu Kose Bibalonu Tiye Alba Uzo De Bambu Kose Siyama Diyango Salo Kira Diyama Kwasi Bukongan Pere Bukongan Pere Mea Bujar Nenata Kalo Alba Ruyeko Kaseri Namo Aga Fama Sirkon Bo Dugina Kumi Kwama Nesini Bukina Jarwe Nazoro Jarwe Nazoro Madina Namo Arnaba kan nini bol tu bla yona agabo ata ko burmuruna kala na ni amso sir burmuruna nya ker ni abe muso kana abe mara ya salamu wa ja atio wa lika ma muta min sare wa ja ate wa lima se de ate wa lika ma muta min sare wa ja ate wa lima se de ate wa lika ma muta min sare wa ja ate wa lima se de ate wa lika ma muta min sare wa lika ma muta min sare lika mana mana nyao nya kumurdum fenbe wallahi ya I ka sɔrɔ ɲɔgɔn ka kunburu dɔn fɛn bɛɛ ye. I ye lɔɔri kɛ ɲɔgɔn ka yɛlɛ kaburu dugu mɔgɔ le ye. I faso jama ka bonya ɲɔgɔn ka yɛlɛ kunna kofali kan. I terikɛ ka caya ɲɔgɔn ka kasa ɲɛ kelen. Ani nɔ ani kɔrɔ ne tigɛ. K'i doro fila biri. K'i nu fila biri. K'i da biri. K'i boro fila mɔ mɔ. O la de ye boro yɛrɛ ta. Farajitu. Farajitu bɛ lase. Farajitu. Farajitu bɛ lase. Ɛ n ko sɔrɔ kɔrɔ dumuni kɔnɔ nɔ. Farajitu. Ne muso kɔrɔ. Bɛ lase. Bɛɛ ta ma bi a fɛ o. Farajitu. Ne muso kɔrɔ. Bɛ lase. An ma taa ni kelen ye o. Farajitu. Ne muso kɔrɔ. Bɛ lase. An ma taa ni sɛni ye o. Farajitu. Mɔri t'a la lahara. Bɛ lase. Kasara t'a kun na. Farajitu. Mɔri t'a la lahara. Bɛ lase. I talaw ti ara o. Farajitu. Mɔri t'a la lahara. Bɛ lase. Ne kɔrɔ bɛ hegi o. Farajitu. Mɔri t'a la lahara. Bɛ lase. Lami wasu le taa jira. Naamu. Sigi n'o kan ko salabar. Oyo. Iye taa ye na. Iye taa ye na. Iye taa ye na. Bokɔrɔ mɔgɔ kan lɔri ta ka wuli. Nɔgɔ. Jaa ɲali ka l'o la. Oyo. Mɔgɔ fili ma lɔ. An nana kɛ yan ma da kari ma na. Ala kosɔ. An nana kɛ yan ma da kari ma. Yanni n'a don wɛɛ. An nana kɛ yan ma da kari ma na. Jamale n'an ka fu. An nana kɛ yan ma da kari ma na. Ne bɛ ka wa fu kɛ o. An nana kɛ yan ma da kari ma na. Ala b'ale mun ye. An nana kɛ yan ma da kari ma. Jigi sabali marama bori. Jate. Ko ni ala sɔrɔ sɔrɔ ma kɛ ma dɔwɛrɛ ɲɛna bɔ i kan. Walahi. Ko musa ala kɛra ka kon sallallahu alaihi wasallam alamu kula na nya siakoro ko mo bi artiere ya ina ta sa bimirna akale waydu ko sulama jama dorde na boka da sudo kula na dia ko ma boro kunin mo mi dielo wadle sara e bor kele tura ne na ni abu jarnu habibi muhammad habibi muhammad ba ba le habibi muhammad ba ba da ba ke habibi muhammad ara hinalu narra luna suka siya laula yanara baga yari raka anu biye gena nabi elena ta sa mini kalo nido ke ina mo orta raya ala ya mo do ina tara godo ta kwana na mo pala luna raka ala ya luna sara e tum gariba bade bor bor baja sara e tum gariba mi mo da ka pura ka se ni ma farma ka lu mata agola la le sirge le kana yare ka galeba nikana luna ke do ye bale bor bor baja bale yirdu bale bor bor baja ke bale sala go bale bor bor baja morga bale konuno bale bor bor baja ama mele ni beni bale bor bor baja murenga do do mu bale bor bor baja ye kar pa bale bor bor baja ajo nur velara bale bor bor baja ye kar pa bale bor bor baja ajo nur velara bale bor bor baja ye kar pa bale bor bor baja ajo nur velara bale bor bor baja mo so le ga bale bor bor baja ani mo so ye bale bor bor baja ara ma me ila bale bor bor baja ka bo sa ga ye bale bor bor baja ara panu sa bale bor bor baja ka bo sa ga ye bale bor bor baja mo ara ma lo sa bale bor bor baja ka bo sa ga ye bale bor bor baja ara ma mo ka bur lo ro ya bale bor bor baja abe muso no ni me aga sala ma jama dor na joye wallahi jere nya abdullah bin mas'ud kago ara biar nya ya aga na kana ci muso aga muso nya muri mu wala boyo wala kira sala ba ci bere abu zari wala la ni da ibn mas'ud ka dado kumura muso ci kumu mi ga eh halulu ni lo ma ka ba ka ta ko yi ba sai juna sai wala ka yana dar sawara ni lo ma ka ba ka ta ko yi ba sai juna sai wala yi yarlo abu jari yana dado kira ka kumu ar ko muni ko mu wala ko birra kullay bati birra kullay bati birra kullay bati kira farno ni alinga ci birra kullay bati no ye ba harle kera birra kullay bati ka dina borno birra kullay bati dina ba kan ta alinga ci birra kullay bati ko mar ko na alinga ci o birra kullay bati kero luna ye birra kullay bati agana ci allah wa Ta war ci la lu gor gor akira o ya no la alu na dia koro di la ilaha illallah wa madrasulana la ilaha illallah wa madrasulana la ilaha illallah wa madrasulana makara nai ba o ya kana aman illallah wa ila ila aka mama keza wo akadimata aka buzar mama ka keza wo akadimata nangadu iribana keza wo akadimata kurumeni bana keza wo akadimata nukumala bana keza wo akadimata yapu malora keza wo akadimata mukuru karabiri amso ye keza wo akadimata arka ku saka sangi kakamu kide kamu lar sudi yara fere jema batigi atara ka sakura mina ala kera ka hemi boyo anene ka wa make lela ile bagmani yara wo jar wule na loro tamne salama afana ya nuguya lesiya ibu baraka na kibugo baraka ni kana laba dunu bay sanye kibugo lulur tigri ke salama yana tani ala yi ala ma ya ni gala we ege fere haidar wa ka fara ala wo kala ye wa ra mu ha ala ma yina ra wa na we wo noro ya ka wo kala ye akabur noro ya wa uta yake wa ka ani mu ko ye ajo nu wa yire wa wa ya tere wa solo mu ya ka ani mu ko ye akor tiri ra wa je ya ala ma so wo kala ko ani mu tiri ra dan ani tiri ra ko ke ra ta ani mu tiri ra dan mo de ha mo ro ka ya ala o ma ya ni ala we aji dale ni dan wa bu ya ka ajira ajira korbia dabari ye ajira ajira korbia do mari ye ajira ajira baga mera baga riyo ajira ajira anu baga riye wa ala ni dare ajira samana ajira adu baga riye ajira samana ajira ye baga riye ajira samana ajira ye baga mera baga riyo ajira samana ajira adu baga riye wa tati ala ni dare wa binga ajira mura ajira no mona go moro ka wa ala ni dare ajira Filina bariyo yotera sunya yotera sunya bariyo yotera sunya yotera kwata bariyo yotera sunya yotera kwata bariyo yotera sunya yotera kabur bariyo yotera sunya yotera kabur bariyo wadya walo ni kayama kumura tawarung mana wadya walo ni kayama walo ni kayama walo ni kayama Salam Muhammad. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Salam Muhammad.